ślubnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby. Donald Trump przedłużył o rok sankcje gospodarcze wobec Moskwy. W Lublinie festiwal roślin, od najbardziej popularnych po egzotyczne. Monstery, filodendrony, fikusy w wielu różnych odmianach. 3 osoby zginęły, 7 zostało rannych w rosyjskich nalotach na obwód chersoński na południu Ukrainy. W ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie przeprowadziły także ponad 500 ataków w obwodzie zaporowskim na wschodzie kraju. Uszkodzone są domy, budynki gospodarcze i obiekty infrastruktury. Ukraińska obrona przechwyciła 43 z 55 dronów wystrzelonych przez Rosję w nocy. Sankcje wobec Rosji przedłużyły o rok Stany Zjednoczone. Według informacji stacji Fox News, prezydent USA miał dojść do przekonania, że Władimir Putin celowo opóźnia zawieszenie broni w Ukrainie. Dlatego Donald Trump rozważa zaostrzenie sankcji wobec Moskwy. Zapowiedział też tzw. wtórne restrykcje wobec państw kupujących rosyjską ropę. O wycofaniu amerykańskich wojsk z lotniska w Jasionce na Podkarpaciu rozmawiali prowadzący podcast Polskiego Radia pod tytułem Strefa Wpływów. W Polsce stacjonuje obecnie ponad 10 tysięcy żołnierzy USA. Zdaniem publicystki Trójki Renaty Grochal, Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa próbują jednak wycofać się z Europy. Mnie się wydaje, że oni realizują precyzyjny plan, który sprowadza się do tego, żeby się wycofać z tej części Europy, bo Pete Hegseth, jak tutaj przyjechał na swoją pierwszą wizytę dwudniową do Polski, to on powiedział to jasno, expressis verbis, że po zakończeniu wojny w Ukrainie oni będą robić przegląd obecności w Europie. W ocenie dziennikarza Polskiego Radia Jacka Czarneckiego nie dojdzie do wycofania się Amerykanów z Polski i wschodniej flanki NATO. Biorąc pod uwagę dotychczasową politykę i dotychczasowe relacje Stanów z Polską i Trumpa z Polską, bo pamiętajmy, że to Trump sprawił, że tak dużo żołnierzy przyjechało do Polski. Wcześniej to były mniejsze formacje, że w Poznaniu powstało dowództwo dywizji amerykańskiej, że no, tych żołnierzy jest znacząco więcej. Ta rotacyjna obecność przybrała liczbę 10 tysięcy z kawałkiem. Dowództwo nad lotniskiem w Jasionce przejęły teraz wojska NATO. Główne zadania powierzono jednostkom z Polski, Norwegii i Niemiec. Dziś Islandia, we wtorek Malta, w czerwcu Saloniki. Lot wprowadza nowe połączenia. Według statystyk Polacy coraz częściej chcą odkrywać świat na własną rękę. Na początku tego roku polski przewoźnik uruchomił także regularne rejsy z Warszawy do Lizbony. Prokurent spółki i dyrektor odpowiedzialny za tworzenie siatki połączeń Robert Ludera powiedział, że LOT może skutecznie walczyć na tych trasach z innymi przewoźnikami. LOT jest w stanie zaoferować nie tylko dogodny rozkład, godzinę operacji, częstotliwość połączenia, ale również nieco inną ofertę niż przewoźnicy niskokosztowi. LOT systematycznie wzmacnia także siatkę połączeń do miejscowości turystycznych w Chorwacji. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że Polacy w coraz większym stopniu chcą samodzielnie odkrywać nowe miejsca w Europie i na świecie, a w coraz mniejszym stopniu są zainteresowani wakacjami zorganizowanymi. Magdalena Krucz z organizacji wskazuje, że trend ten będzie się umacniał. W tej chwili jesteśmy bardziej świadomymi turystami. W zeszłym roku polskie linie lotnicze LOT uruchomiły połączenia m.in. do Uzbekistanu, Arabii Saudyjskiej i do Larnaki na Cyprze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Lublinie trwa festiwal roślin, od najbardziej popularnych po egzotyczne i kolekcjonerskie. Po raz pierwszy jest dział ogrodniczy, mówi doradczyni przy zakupie kwiatów Aleksandra Kuśmierz. Znajdą tutaj dla siebie coś miłośnicy ogrodnictwa też. To jest nowość dla nas w tym roku. Mamy teraz roślinki też do ogrodu, też takie owocowe, takie jak agres, są borówki, jagody goi, ale też dla miłośników kwiatów domowych, do mieszkań, jak najbardziej znane monstery, filodendrony, fikusy i inne tego typu kwiaty jak najbardziej też są dostępne w wielu różnych odmianach. Drugi dzień festiwalu roślin na terenie targów Lublin rozpocznie się za godzinę i potrwa do 18. Klimat. W Krakowie, Katowicach i Starachowicach jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, pochodzi teraz 46% energii. Do 18 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W zlewni rzeki Pisy, Przemszy i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach zachodniej Polski panuje wysokie zagrożenie pożarowe. W kilku regionach województwa łódzkiego jest ono ekstremalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Norbert Michalak. Jak przystało na lidera, Raków Częstochowa wygrał na własnym stadionie z Radomiakiem Radom 2-1 w meczu 28 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Choć w drugiej połowie to goście objęli prowadzenie, wyrównał Iwi Lopez, a zwycięską bramkę zdobył Portugalczyk Leonardo Rocha. Mówi bramkarz Radomiaka Maciej Kikolski. Trzeba to przeanalizować, tę sytuację, w której padły bramki i dalej walczyć o swoje, bo jeszcze mamy parę meczów do zagrania i do wygrania. Dalej trzeba parę punktów zdobyć, żeby mieć na spokojnie to utrzymanie. Nie patrzymy w tabelę i po prostu robimy swoje, jakby w kolejnych meczach zdobyć te dalej cenny punkt. W innych spotkaniach Śląsk-Wrocław wygrał na wyjeździe z Krakowią 4-2, a GKS Katowice pokonał Puszczę Niepołomice 3-1. Wojciech Szczęsny został najlepszym piłkarzem wczorajszego meczu hiszpańskiej La Ligi. Barcelona minimalnie wygrała na wyjeździe z Leganes 1-0. Katalończyków przed stratą punktów uratował samobójczy gol. W barwach Barcy przez 63 minuty grał Robert Lewandowski. Barcelona pewnie prowadzi w tabeli z przewagą 7 punktów nad Realem Madryt oraz 10 nad Atletico Madryt. Koszykarki zespołu VBW Gdynia zostały mistrzyniami Polski. W trzecim meczu finałowym gdynianki pokonały na wyjeździe AZS Gorzów Wielkopolski 87-71. W rywalizacji do 3 zwycięstw wygrały 3-0. Skrzydłowa nowych mistrzyń Polski Karolina Ułan cieszy się, że swoją grą mogła pomóc drużynie w zdobyciu tytułu. Ja czuję, że ta presja na mnie bardzo dobrze działa. To nie jest pierwszy raz, kiedy odstawiam takie numery, można by powiedzieć, na tak ważnych meczach. I naprawdę cieszę się, że jestem w stanie to zrobić i czułam, że naprawdę w tej pierwszej kwarcie pomogłam drużynie zwyciężyć ten mecz. Dla zespołu z Gdyni to 14. mistrzostwo kraju w historii. Niezłe numery na tym meczu, można powiedzieć wręcz łańska fantazja. Na wschodzie i w centrum kraju słonecznie, na zachodzie po południu wzrost zachmurzenia, na krańcach zachodnich pod koniec dnia możliwe przelotne deszcze, a nawet burze. Na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nie, dzieci, nic, nie, dneska nie będę, proste, nic. Mamo, pomodę mi. Aha, aha. Tato, kumy się wy. Aha, aha. Ja piękny się wy. Aha, aha. Ale dostaniesz nic, dokud nie skończycie na rambajs. Želvi to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompot, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To jsem selek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Jsem si hrál žvejkačku ve vlasech, no kdo by ji tam dal? Snad nespadnu dolů, tady z tohohle stromu. Víra v novej kalotech a pták se mi nechce domů. To se selek, že letí polánek, takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Jsou tady, hodnou babičku mám. Dole bydla, co chytá, trochu sirek nastruhám. Nedělám z toho vědu, zapálí dům, tak sledu. No to tu krásně hoří, to teď uhlasí mi hnědu. Mám z tebe stres, takže nekecej a jes. Jsem se lek, že letí polávek. Takový Dzień dobry, Franku Poranku. Czy wy wiecie, co to znaczy słowo zielwy? Nie. Nie. To są po prostu żółwie, czyli dokładnie odwrotnie niż wy. Bo żółwie są powolne, bo żółwie się nie spieszą, a wy zawsze się spieszycie, czy to prawda? Tak, tak. A kto tak. tu ze mną w studiu dzisiaj jest? Helenka. I? Marysia. Kamila. Kamila, ty jesteś debiutantką, prawda? Nie wiem. Witam. Tak, który raz tu jesteś w tym studiu? Pierwszy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczynki, co w waszym młodziuteńkim życiu jest naprawdę w porządku? Moja rodzina, moja przyjaciółka i wszystkich, którzy lubię. I koty. I koty. A dla Kamili, debiutantki? Moja rodzina, zwierzęta i moja przyjaciółka Marysia. I dla mnie też rodzina. Helena. I też przyjaciółki. A czy jest coś w waszym życiu, co można by poprawić? Tak, ja mam. Co takiego? Żeby poprawić to, że na przykład, żeby pan ksiądz, co był u Marysi, nie mówił do nich i bądźcie sigmami. Tak powiedział na końcu swojej przemowy. Co to znaczy? Sigma to taki znak matematyczny, który, którego jeszcze nie odkryto. Tak, grecki czy coś. A dlaczego Rzymski. To jest obraźliwe dla was? Nie, właśnie to dla żartu pewnie pan powiedział czy coś, bo ja nie chodziłam, ale mi moja klasa powiedziała. No to chyba nie jest takie straszne, no prawda? No nie, po prostu pan pewnie dla żartów, albo był luzakiem jakimś, co jeździ na deskorolce, ale chciał być księdzem. Ale wiecie co, mnie się wydaje, że czy ktoś jest księdzem, czy nie jest księdzem, to ważne jest to, jakim jest człowiekiem. Tak. I ważna jest intencja. Wiecie, co to znaczy intencja? Że to, co do was mówi, to mówi po to, żeby was wzmocnić. Proszę pani, bo moja koleżanka by chciała coś powiedzieć. A proszę bardzo. No bo ja bym chciała poprawić w swoim życiu to, że mój tata po prostu niedawno sobie złamał rękę, bo podnosił lodówkę i chciałabym poprawić to, żeby sobie tego po prostu nie zrobił i żeby nie musiał mieć tego bólu. Żeby dało się cofnąć czas, ale może wyciągnąć wnioski i nie podnosić samodzielnie lodówki w przyszłości, bo ona chyba lekka nie jest, prawda? A ja a chcę poprawić to w swoim życiu, żebyśmy się z Heną już nie było. Biły. Ale to jest najlepsza zabawa, Marysiu. To bicie? Tak. Ja też się z moją siostrą biję. To lepiej się kłócić niż bić, nie? A najlepiej to się nie kłócić, chociaż ja wiem, czy to się uda, jeśli chodzi o rodzeństwo. Nie, ciężka sprawa, ciężki temat, co? Słuchajcie, a co was najbardziej uszczęśliwia? O! Mnie, jakbym mogła spać tyle, co Misiek w zimie. Słuchajcie, a czy wy lubicie rozwiązywać zagadki? Czekajcie, zatem podpowiedź numer ile? Jeden. Uwaga. On bardzo lubi się przytulać, na przykład kiedy zasypia, zupełnie jak dziecko. No nie wiem, czy tak dziecko chrapie, ale musicie uwierzyć mi ja na słowo. Wiem. Co takiego? Miś? Ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Okay. O. Co ciekawe, tak jak dziecko, ma piękne sny. Oj, bardzo lubi się bawić. Czy to zabawki? Nie. Idziemy dalej? Tak. Bardzo lubi się opalać. On i jego rodzeństwo mają swój własny język. Nowonarodzone uczą się głosów swoich matek i nie uwierzycie, ale one naprawdę rozpoznają swoje imiona, które nadaje im ich mama. A ich mama, kiedy karmi swoje młode, to podczas tego karmienia po swojemu, ale jednak im śpiewa. Bohater naszej zagadki ma świetną orientację w terenie. Potrafi znakomicie zapamiętać drogę i wrócić do domu. Ja nie mam pojęcia. Jest bardzo czysty, ale ludzie tak często go obrażają, wyzywając go od brudasów. Lubi kąpać się w wodzie, ale także w płocie. Po co? Aby zachować odpowiednią temperaturę ciała, ale tak naprawdę, woli wodę od błota. Masz pomysł? Świnka! Trzy razy świnka, to posłuchajcie jeszcze tego. Jest niezwykle inteligentny. To ciekawskie zwierzę, które jest uważane za mądrzejsze od małych dzieci w wieku 3 lat. ale jest mądrzejszy także od małpy i nawet od... od psa. Czy to jest knur? Nie, ale jesteś tak blisko. Bohater naszej zagadki ma 15 tysięcy kubków smakowych. Ludzie mają tylko 9 tysięcy. Jego mózg jest niesamowity. Dzięki niemu bohater naszej zagadki jest empatyczny i uwaga, potrafi to co wy, tęsknić. Jego tata to knur, jego mama to locha. Prosiaczek! A on? Prosiaczek! Na pewno? Nie, świnka. Helenka stawia na? Świnka. Prosiaczek. Marysia? Prosiaczek. Prosiaczek. A pan Mieczysław Gajda? Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę. Jak zwie się świnka? Taka mała. No i co? Miałyście rację? Prosiaczek. To teraz poproszę dla naszych dziewcząt fanfary. Tam, taram, taram, taram, taram, taram. Uwaga, uwaga, uwaga. 3, 2, 1, start. No dobra, może być, ale to była próba. A teraz tak naprawdę. Uwaga, 3, 2, 1, start. Bardzo mi się podobają te wasze fanfary. A teraz we własnej osobie. Kto taki? Helena. Pro. Prosiaczek! Co śpiewa dla was piosenkę? Posłuchajcie! Gdybym większy mógł być taki jak nasz tygrys, mógłbym nieść pomoc tym, którym trzeba jej. To bym robić najbardziej chciał i przyjaciół bym wielu miał, jak miś, królik i kłapoły. Och, jak pragnę, by każdy takiego mnie znał. Gdybym większy był, to wtedy biegłbym szybciej niż mój własny duży cień. Mógłbym gonić za rojem pszczół i odwagę bym sobie czuł, bo już wyższy bym był niż stół. Chcę, by ktoś mnie nareszcie od tej strony znał. Mam mały wzrost, lecz wielką pomoc bym dawać chciał. Gdybym większy mógł być, och maluchu, ty jeszcze nie wiesz, że to wcale nie chodzi o wzrost, tylko o co w życiu chodzi? O dobro i do innych ludzi. O co jeszcze? O to, żeby nigdy nie obrażać innych ludzi. I coś jeszcze dodasz? I żeby zawsze być miłym. No właśnie, a to wszystko można nazwać sercem. Tak. To może jeszcze kilka cytatów ze świata bohatera naszej zagadki. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku. Miłość się nie pisze, miłość się... czuje. Czuje. Puchatku, co prosiaczku? Nic. Rzekł prosiaczek, biorąc puchatka za łapkę. Chciałem się tylko upewnić, że jesteś. Widziałem dziś słonia, prosiaczku. Ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? A skoro poczytajki czy Tadełka, to też książki. Przyniosłam wam prawdziwe arcydzieło, prawdziwe cudo, przepięknie wydane i tak napisane, że człowiek nie może się od tej książki oderwać. Czy wy lubicie czytać? Tak. Do czego człowiekowi najbardziej potrzebne są książki? Do wiedzy. Do wiedzy, do uczenia się w ogóle czytać. Do wiedzy takiej, żeby wiedzieć, żeby nie wierzyć w głupstwa, co ludzie by mówili, tylko wierzyć w to, co jest w książkach, bo w książkach jest najwięcej prawdy zazwyczaj. Ale ładnie powiedziałaś. Kamila, masz coś do dodania? Dlaczego warto czytać książki? Bo się wtedy mózg jakby rozwija. Mhm, bardzo pięknie powiedziałaś. Zobaczcie, ja trzymam książkę pod tytułem Japonia od anime do zen. Tę książkę napisał Marco Reggiani. Moja siostra lubi Japonię. No to posłuchajcie, jakie to jest ciekawe. W Japonii stoi się w kolejce do wszystkiego. Nieważne, czy Japończycy czekają na pociąg, czy na stolik w restauracji, zawsze chętnie ustawiają się w ogonku. Wy lubicie? Nie. Bez zadawania zbędnych pytań i bez oznak zdenerwowania oni stoją, a czas oczekiwania na stolik na przykład w nowej, modnej restauracji wynosi niekiedy nawet 2 godziny. Chyba byście nie wytrzymały, co? Nie. Należy pamiętać, że w Japonii w miejscach publicznych zachowujemy się cicho lub mówimy półgłosem. W Polsce też tak jest? Nie. Na ulicy nie jemy, nie pijemy. Publiczne okazywanie uczuć budzi zażenowanie. Ulica to nie jest miejsce na pocałunki. Pary rzadko trzymają się za ręce. Smarkanie w chusteczkę uważane jest za nieeleganckie i naprawdę należy tego unikać. No i siadanie na ziemi też nie przystoi. Nie siadamy na ziemi ani na schodach. Staramy się tak kucać, niemal nie dotykając ziemi. Ciekawe? Nie. W pociągu nie rozmawiamy, nie słuchamy głośno muzyki i nie odbieramy telefonów, bo nie wypada. Czy w Polsce też tak nie można? Nie. W Japonii wodorosty, inaczej algi lub glony, są istotną częścią jadłospisu. Te bogate w witaminy i minerały rośliny spożywa się na archipelagu od czasów starożytnych. Ja tak skaczę po tej książce, bo tych informacji jest tak dużo. O, może jeszcze taką wam dam. Japońska pomysłowość nie zna granic. Nawet, wiecie gdzie? Nawet w Tokio. W Tokio też. Jak szybko się przekonasz, podczas swojej podróży w Japonii istnieją super nowoczesne toalety. Łączą one standardową muszlę z deską sedesową wyposażoną w szereg funkcji. Czy ta książka by was zainteresowała? Tak. Ja myślę, że tak. Bardzo. No ja też myślę, że tak. Bardzo się cieszę. No to my teraz z tych japońskich wysp przeniesiemy się, wiecie gdzie? Do gorącej, buchającej zielenią Brazylii, bo właśnie stąd przyleciał do nas nasz niezwykły, zagadkowy gość. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Canga, candê, é uma tita pereira. É madeira de vento, da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cunheira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um pé, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando. É uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto de topo. É um porco. Sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau. Pedra. In. Oco, oco, vinho, água, hidro, ida, ó, ponte, forte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, da, pá, pá, de batista, zazaziza, azada, minha, anda, dede, anda, dede. No i kto zaśpiewał i o czym to było? Ojej, od razu przepytywanie. Tak. Aguas de Março to były marcowe wody. Piosenka była w języku portugalskim, śpiewana przez Elis Regina, znakomitą piosenkarkę brazylijską, ponieważ w marcu w Brazylii pada deszcz. Jest bardzo deszczowo. Początek kwietnia pewnie wygląda podobnie. Początek kwietnia też jeszcze pada, ale już się troszkę rozjaśnia i tej wilgoci jest coraz mniej z dnia na dzień. Ja się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ nareszcie w naszym studiu zagadkowym jest pisarka, poetka, ilustratorka, lektorka, tłumaczka książek dla was, dla dzieci, nasza zagadkowa przyjaciółka, chyba mogę powiedzieć, która tak bardzo pokochała Brazylię, tak bardzo, że w niej zamieszkała. Dzień dobry. Dzień dobry. A z kim z tej Brazylii tu do nas przyjechałaś? Przyjechałam do was z kapibarą, ponieważ w Brazylii mieszkają kapibary. Mieszkają albo głęboko w lesie i wychodzą, także można je zobaczyć wczesnym rankiem albo późnym popołudniem. I tam, gdzie ja mieszkam, też mieszkają kapibary i ja je spotykam nad rzeką najczęściej, bo kapibary uwielbiają wodę. Ale są też kapibary, które mieszkają kawałek dalej w miasteczku, wyobraźcie sobie, bo kapibary to są takie zwierzątka, które bardzo lubią ludzi i te, które mieszkają w miasteczku, są oswojone, można podchodzić do nich bliżej, można je nawet pogłaskać. I ten odgłos, który teraz słyszymy, to właśnie kapibara do nas z Brazylii woła. Cześć, zagadkowe studio. Cześć, Helenko. Cześć, Marysiu. No dobrze, ale wokół tej Brazylii krążymy. Powiedz proszę, gdzie ta Brazylia jest? Brazylia jest bardzo daleko. Żeby tam dolecieć, to trzeba zarezerwować z 2 dni, myślę. Ona jest za oceanem, oceany są różne pewnie, jak wiecie, czyli za oceanem Atlantyckim, leży w Ameryce Południowej i to jest tak wielkie państwo, tak ogromne, że ono jest prawie takie duże jak Europa mniej więcej, jak cała nasza Europa. A za co ty tę Brazylię tak bardzo pokochałaś, że w niej zamieszkałaś? Za przyrodę, za przyrodę. Tam jest tak pięknie. Słuchajcie, tam jest wszystko w jednym miejscu i to jest zupełnie niesamowite. Bo tam, gdzie ja mieszkam, to jest i ocean, i wodospad, i rzeka, i dżungla, i góry. I to wszystko jest w jednym miejscu. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że może to jest w ogóle jakiś fotomontaż. Wiecie, co to jest fotomontaż? To jest tak, jak się na zdjęciach poskłada różne obrazki, żeby było ładnie, ale to nie jest prawdziwe. I okazało się, że to wszystko jest prawda. Poszłam w te góry, naprawdę są te góry. Wykąpałam się w wodospadzie, naprawdę. To jest prawdziwy wodospad i rzeka jest prawdziwa, i ocean jest prawdziwy, wszystko jest prawdziwe. A jak otwierasz okno, to prawdziwe okno w twoim brazylijskim domu, to co tam widzisz? To zależy, które, bo okno od salonu otwiera się na ocean, okno od sypialni otwiera się na wodospad, okno od kuchni otwiera się na góry. A rzeka jest troszeczkę dalej, rzeki nie widzę z okna, ale za to słyszę wodospad. Wieczorem się cudownie zasypia, nie przeglądając, scrollując telefon, tylko wsłuchując się w odgłosy natury, ja słyszę wodospad, który szumi i mi taką właśnie kołysankę śpiewa tym szumem. Jak długo mieszkasz w Brazylii? Ojejku, nie policzyłam tego, bo ja fatalnie liczę, ale już myślę, że kilkanaście lat by się uzbierało, jakbyśmy tak policzyły. To czym dzisiaj? Ta twoja druga albo pierwsza ojczyzna, już teraz nie wiem. W każdym razie ojczyzna, twój dom. Czym Brazylia cię wciąż zaskakuje? Może zacznę od tego domu. Czy to jest pierwszy, czy który dom? Ja wcześniej mieszkałam 10 lat w Rzymie i to też jest mój dom. Brazylia też jest moim domem i Polska też jest moim domem, bo można mieć domy w różnych miejscach, wiecie? Bo w ogóle ten najważniejszy dom to mamy w sobie. Jak ten dom, który mamy w sobie, jak my się czujemy dobrze ze sobą, jak my się czujemy bezpiecznie, to gdziekolwiek potem zamieszkamy, to to miejsce też może stać się naszym domem. Na serio. Nawet jak tam nie ma naszego pokoju z naszymi zabawkami, my go stworzymy za chwilę, bo też się tam dobrze czujemy. Ale pytanie było o to, czym mnie zaskakuje Brazylia cały czas. Jejku, cały czas mnie zaskakuje tym, że można się cały dzień, słuchajcie, śmiać. Od rana do wieczora można się bawić. I nawet jak ludzie dorośli pracują w jakichś pracach, no może niekoniecznie śmiesznych, zabawnych, na przykład w biurze, gdzie trzeba się skupić i różne dokumenty poważne wypełniać, to ci ludzie też się śmieją, oni też się uśmiechają. A jak idą na kawę, to czasem ktoś przyniesie gitarę i jeszcze coś sobie zagrają i zaśpiewają i potem wracają do swoich biurek i są zwyczajnie uśmiechnięci. I idzie się do takiego urzędu i się załatwia wszystko. Czasem się nie załatwia w Brazylii, czasem się nie załatwia od ręki. Nieważne, ale też się wychodzi z uśmiechem. Ha, moglibyśmy ten uśmiech pożyczyć, prawda? I nie byłoby tej twojej najnowszej książki, gdyby nie Brazylia, nie byłoby miłości do zwierząt, które nazywają się kapibary. Ja nie wiem, czy dzieci w Polsce wiedzą, jak wygląda kapibara, co to za stworzenie i dlaczego można je tak bardzo pokochać, powiesz nam? Pewnie. Kapibara to największy gryzoń świata, ale nie bójcie się tych zębów, bo gryzoń to od razu nam się kojarzy ze zwierzęciem, które może nas ugryźć. Kapibara lubi absolutnie wszystkich. Wyobrażacie sobie? Ona z nikim się nie kłóci, ona do nikogo nie ma pretensji, ona też się czuje dobrze w wielu miejscach, tylko ważne, żeby była woda blisko. To jest dla niej istotne. Kapibary lubią wszystkie zwierzęta też. No, oczywiście są też wyjątki. Jest anakonda i gepard. Są takie zwierzęta, które są głodne. Często są głodne, ale to są jedyne zwierzęta, z którymi lepiej, żeby kapibara nie zadzierała. Ale pozostałe... Słuchajcie, wiecie, co ja widziałam wczoraj? Widziałam taki film. Szkoda, że nie widziałam tego na własne oczy. Może kiedyś zobaczę. Jest rzeka, jest mnóstwo krokodyli w tej rzece, ale mnóstwo, jeden przed drugim. I samotna kapibara podchodzi sobie i ona między tymi krokodylami, ona się przeciska między nimi i idzie sobie popływać. Wyobrażacie sobie taką sytuację? I te krokodyle ją przepuszczają. Bo ona też nie jest agresywna, ona też nie atakuje ich. Ona też tam nikogo nie poucza. Ona mówi dzień dobry, proszę państwa, kłania się wszystkim miło. Krokodyle robią jej miejsce i ona może sobie popływać. To teraz zobaczcie. Zobaczcie, macie komputery, macie telefony. Zazwyczaj mówimy, odkładamy. A teraz zobaczcie, jak kapibara wygląda. Jaka jest urocza, jaka jest cudowna. A ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca książkę Kapibara Barbara, którą, no i to też duży temat, jest przepięknie zilustrowała Eliza Piotrowska, która razem z nami tutaj jest. Ale także napisała ją w taki sposób, że ja czytając ją późną porą wieczorową, kiedy mój dom już spał, musiałam powstrzymywać się, aby nie śmiać się w głos, aby nie obudzić domowników, ale to mało. Jeszcze dzisiaj Eliska jest naszą DJ-ką. No to posłuchajcie, co gra w jej brazylijskiej duszy. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando mundo é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida, e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Nie wysłuchalibyśmy tej piosenki, gdyby nie DJ-ka Eliza Piotrowska, która przyleciała do nas wprost z Brazylii. No dobrze, ale o czym ta piosenka była? To jest jedna z piękniejszych piosenek. To jest piosenka o tym, że wszystko można osiągnąć w dodatku bardzo prostymi sposobami. Chociażby narysować sobie na kartce świat taki, jakim chcemy, żeby on był, i potem w to wierzyć, że on taki będzie i on taki się stanie, i bardzo tego pilnować, bo to też można stracić, jak już dorastamy. To są bardzo, bardzo mądre słowa, bo ten świat przyjazny, piękny, dobry, to jest taki świat, jakiego my dorośli bardzo byśmy chcieli dla ciebie, Helenko, bardzo byśmy chcieli dla ciebie, Marysiu, dla Kamili i dla wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Może w Brazylii jest jakaś osoba, która nas słucha, i dla nich wszystkich też. No dobrze, ale gdyby nie ty, gdyby nie twoja miłość do Brazylii, to nie moglibyśmy rozmawiać dzisiaj o kimś, kto nazywa się Capybara. Barbara, kto to taki? Capybara Barbara to główna bohaterka najnowszej mojej książki, właśnie pod tym samym tytułem, Capybara Barbara. Jest to pierwsza część serii całej, bo mamy w planach stworzyć serię, która mam nadzieję wiele lat będzie żyła, i będą się ukazywać dwie książki w roku. Jedna na wiosnę, druga na jesień. Ja już drugą część napisałam. Dobrze, a jakie są kapibary? Jakie są kapibary? Już powiedziałam troszeczkę, że one są bardzo miłe, one są bardzo pokojowo nastawione do życia, ale one też są, muszę wam coś powiedzieć, troszkę leniwe. One są troszeczkę leniwe, one lubią odpoczywać, one lubią patrzeć w niebo, obserwować chmury, lubią pływać i lubią zadawać też pytania, które myślę, że dorośli często sobie nie zadają takich pytań jak kapibary, przynajmniej te w mojej książce. Ja opowiadam o całej rodzinie, bo Barbara jest członkiem takiej niewielkiej rodziny kapibar, gdzie jest mamusia, tatuś, jest kuzyn Pedro, który wszystko robi po swojemu. Jest ciocia Flor, która, wyobraźcie sobie, postanowiła zamieszkać z ludźmi na plantacji kawy i zostawiła swoje stado. Na początku wszyscy byli bardzo zdziwieni, że ona nie chce mieszkać ze swoją rodziną, tylko z jakimiś ludźmi. Ale okazało się, że ci ludzie są wspaniali i znowu, że ten dom można mieć w różnych miejscach. Czasami jest tak, że niektórzy muszą szukać domu, a inni nie muszą. No i ciocia Flor szukała swojego drugiego domu i znalazła go właśnie na plantacji kawy wśród ludzi. Kapibary są rodzinne bardzo, lubią robić wszystko razem, ale też zdarza się kapibarze Barbarze, że lubi pobyć sama. I to też wcale nie jest takie łatwe wytłumaczyć swojej rodzinie: ja chcę pobyć sama. Rodzina kapibary Barbary nawet bardzo się zmartwiła, jak pierwszy raz to usłyszała, bo wszyscy myśleli: jejku, chora jest, coś się stało, obraziła się na nas. Co mogło się wydarzyć? Ona zwyczajnie chciała pobyć sama. I tak bywa. Mało tego, kapibara Barbara wcale nie dociekała, dlaczego tak jest, bo tak jak tutaj mówi często, pojawia się takie zdanie w tej książce, że czasami rzeczy są takie, jakie są i ona nie wie dlaczego, bo nie wszystko trzeba rozumieć. Jeszcze tylko jedno słowo, tu jest też takie jeszcze jedno ważne zdanie, gdy kapibara Barbara mówi, że ludzie czasem o nich mówią, o kapibarach, że są głupiutkie, a one są bardzo mądre. One, słuchajcie, jak się urodzą, to od razu potrafią chodzić. Od razu wiedzą, że muszą jeść trawę, bo kapibary jedzą tylko trawę, jeden gatunek trawy. Opiekuje się taką kapibarą całe stado. Ta kapibara pije mleczko nie tylko od mamusi swojej, ale od różnych cioć. I mama może odpocząć. I one, zobaczcie, jaka to jest mądrość. Kapibara Barbara opowiada o zupełnie innej mądrości niż ta, której my się uczymy w szkole. Twoja kapibara Barbara pewnego dnia poszła do szkoły. Oj, poszła. I właśnie tam dowiedziała się, że jest gatunkiem chronionym. Czy wy wiecie, co to są gatunki chronione? Tak. Helenko, powiesz? Gatunki chronione to są takie, co są zagrożone wyginięciem, które trzeba chronić. Mhm. I ich nie wolno zabijać. Wiecie, w tej książce Kapibara Barbara jest bardzo dużo mądrych zdań. Są opowieści i te opowieści kończą się taką puentą. I ja kilka z takich zdań powyciągałam jak czekoladki z pudełka czekoladek. I teraz chciałabym zapytać was o to, co to znaczy. Na przykład każdy na tym świecie jest po coś. Kapibara dowiaduje się tego wtedy, kiedy spotyka się z turystami. Ale co to zdanie znaczy, że każdy na tym świecie jest po coś? Marysia? Po to, że każdy jest potrzebny na świecie. Helka, coś dodasz? A Eliza coś doda? No ja myślę, że Marysia pięknie odpowiedziała na to pytanie. Każdy jest inny przede wszystkim i każdy jest potrzebny, bo każdy potrafi coś innego i najważniejsze jest to, żebyśmy nie wymuszali na drugiej osobie, żeby była podobna do nas, bo ona jest inna i to jest wspaniałe, bo ona nas nauczy czegoś, czego my nie wiemy, czego my nie rozumiemy. I jeszcze takie jedno zdanie jest bardzo, bardzo piękne. W życiu najlepsze jest to, co jest najprostsze. Jak to rozumiecie? W życiu najlepsze jest to... Że nie trzeba sobie życie utrudniać, żeby dosięgnąć jakiegoś celu, tylko żeby iść przed siebie. Jak pięknie! I tu możemy postawić kropkę. Kropka! Tutaj nie trzeba nic dodawać. Helenka, dziękuję bardzo za tę definicję. No to DJ-ka Eliska jeszcze zagra nam raz. To posłuchajmy w takim razie piosenki wprost z serca brazylijskiej dżungli. O samba da minha terra deixa a gente morrer. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. A ta piosenka o czym była? To była piosenka o sambie, tańcu najpiękniejszym Brazylii. Uwielbiam sambę. W Brazylii chyba każdy potrafi tańczyć sambę. I ten motyw tego tańca pojawi się, już wam powiem, w drugiej części, bo ta druga część będzie miała tytuł Capibara, Barbara i Karnawał. A na karnawale wszyscy tańczą sambę. Jeśli ktoś teraz włączył nasze radio, to powiemy, że w studiu jest Eliza Piotrowska, pisarka, która przyleciała do nas skąd, pamiętacie? Z Brazylii. Ze swoją książką Capibara, Barbara, a teraz okazuje się, że już następna część jest gotowa. Ale chciałabym zostać przez moment w Brazylii, co? Zostaniemy wspólnie? Tak! Pod jakim adresem mieszkasz? Mój adres. Ja mieszkam na ulicy Rio Pequeno, czyli Mała Rzeka. Bez numeru. Do mnie nie dochodzą listy, nie dociera listonosz, bo to jest środek lasu. Droga dżungli, jest tak? Tak wyboista, słucham? Dżungli. Dżungla, tak, że trudno w ogóle tam się dostać. Taki to jest adres. A co jadasz na brazylijskie, niedzielne, zagadkowe śniadania? Ojejku, ja tak nie wiem, czy powinnam to mówić, ja tak nie bardzo jem śniadania, ale jak już chwilkę odczekam i mi się żołądek otworzy, to wiecie co jem? Açaí z guaraná, z miodem i granolą. Wiecie co to jest? Açaí, to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, że na palmie rosną jagody. I açaí to są jagody z palmy, które się tak przeciera z takim specjalnym, nie wiem skąd się bierze guaraná, ale to jest też pyszne i z guaraná to się uciera. To jest jak lody. Tylko to ma taki smak słodko, trochę cierpkawy. Dlatego na to się polewa miód i granole, czy po polsku też się mówi granola? Jest coś takiego chyba, prawda? Tak, jak najbardziej. Tak? Słyszałyście? Tak. I to jest przepyszne. To jeżeli chodzi o śniadania, to najchętniej takie. A jestem bardzo ciekawa, wiesz, jeszcze tego, w co bawią się brazylijskie dzieci, bo w co bawią się polskie dzieci? Zabawkami w piłkę, na huśtawkach. Chowanego. Jeszcze w berka na przerwach w szkole. Świetnie. Na korytarzach. A w Brazylii? To całkiem podobnie, to całkiem są podobne zabawy. Dzieci też się bawią w chowanego, chodzą na wycieczki. Brazylijczycy bardzo lubią się w ogóle przemieszczać, podróżować i to nie muszą być dalekie podróże, ale to są takie wyprawy właśnie nad wodospad, nad ocean. Moi sąsiedzi na przykład, którzy mają dzieci takie w waszym wieku, to są takie rytuały, że z tymi dziećmi chodzą codziennie po szkole. Są te dzieci odbierane ze szkoły, z miasteczka. Autobusem ci rodzice dojeżdżają właśnie do tej mojej ulicy, bo tam też inni ludzie mieszkają. I pieszo idą kilka kilometrów nad wodospad, żeby dziecko się wyciszyło po szkole. I potem wracają do domu. Cudowne, prawda? A czym różnią się dzieci brazylijskie od tych naszych polskich? Wiecie co, jak tak po tym świecie trochę jeżdżę i nie tylko to Brazylii dotyczy. Dzieci są wszędzie podobne i to jest najpiękniejsze. Dzieci są bardzo podobne. Może te brazylijskie mają mniej atrakcji, nie mają takich nowoczesnych telefonów i różnych innych rzeczy, dlatego więcej czasu spędzają na podwórku i są radosne. One, to co Capibara Barbara mówi o prostocie, one potrafią stworzyć sobie świat w bardzo prosty sposób i bawić się w prosty sposób, bawić się patykami, które znajdą, listkami, obserwowaniem zwierząt, natury. Mm-hmm. To też są zabawy. To też są wspaniałe zabawy. A wy pomagacie mamie? Tak. Czasami. No, w czym pomagacie mamie na przykład? Na przykład w składaniu ubrań, w gotowaniu. Mm-hmm. A szczególnie w gotowaniu jajecznicy. Gotowanie jajecznicy to jest bardzo dobra wskazówka. A dzieci w Brazylii to? Dzieci w Brazylii, no właśnie, o tym nie powiedziałam. Dzieci w Brazylii bardzo pomagają swoim rodzicom. Są tego uczone już od bardzo wczesnych lat życia. I na przykład po posiłkach zmywają naczynia. I nawet jak jest jakaś większa impreza w domu i tych naczyń się zbiera trochę więcej, przynajmniej te dzieci, które ja poznałam, tak się zachowują, no to sprzątają już dorośli, nie muszą o tym myśleć, bo dorośli przygotowują jedzenie. Dzieci jak chcą uczestniczyć w przygotowywaniu jedzenia, to oczywiście też są zapraszane, ale potem już sprzątanie należy do nich. I chcę wam coś powiedzieć właśnie ważnego. I to też jest zabawa. Sprzątanie to też może być zabawa. Mycie naczyń to też może być zabawa. Wiecie, jak jest wesoło w takiej kuchni, gdzie jest sporo dzieciaków, które sobie opowiadają różne historie. Jeden myje talerze, drugi je wyciera, trzeci tłucze. Trzeci tłucze. Może tak być. Może tak być i tak jest, bywa. Chciałam cię bardzo poprosić już na zakończenie naszej zagadkowej opowieści, zagadkowo-brazylijskiej dzisiaj opowieści z kapibarą w tle, o to, abyś powiedziała nam, jak ty wrócisz do tego brazylijskiego domu, to zanim dojdziesz do tych swoich drzwi, to co ty musisz zrobić? W Brazylii wszystko rośnie bardzo szybko. I ja, żeby dostać się do domu, jak mnie długo w nim nie ma, to muszę najpierw... W ogóle muszę otworzyć drzwi, prawda, żeby wejść do środka, ale one są zarośnięte różnymi roślinami, które w tym czasie, kiedy ja byłam w Europie, porosły mi ten dom prawie cały, więc ja muszę taką specjalną maczetą, która jest na werandzie, sobie utorować drogę i w ogóle i poobcinać te wszystkie kłącza, liany, bo to są takie rośliny, które gdzieś z dżungli wylazły, wypełzły i oplotły mój dom. Muszę to wszystko pousuwać, żeby wejść do środka. A kiedy wchodzisz do środka, to następna robota czeka, prawda? Następna robota czeka, jest bardzo wilgotno najczęściej. Wtedy muszę przewietrzyć cały dom. Bardzo często wilgoć wchodzi w ścianę. Trzeba pomalować dom. To nie jest tak. W Brazylii się bardzo często maluje i mieszkania w środku, i domy, bo jest bardzo wilgotno i ta wilgoć wchodzi w ścianę. Trzeba wszystko przesuszyć, wszystko wywietrzyć. Ja, słuchajcie, meble wystawiam, jak jest słońce. Cały dom wystawiam na zewnątrz, na taras, żeby wysuszyć krzesła, meble, wszystko, wszystko, co mam w domu. Dywany, to już nie wspominam o tkaninach, bo to najbardziej wilgoć w nie wchodzi. Wszystkie ubrania jeszcze raz piorę i suszę na słońcu, ale może się zdarzyć, że na przykład w marcu przylatuje i nie ma słońca, bo w marcu pada deszcz i trzeba jakoś przetrwać. A jak się idzie spać, to ta pościel jest nawet taka wilgotna trochę, wiecie? Ale poza tym jest pięknie. Właśnie, i to nie przeszkadza w tym, że ta miłość do Brazylii jest wielka i jeszcze większa, bo jak człowiek troszkę się wysili, to tę miłość jeszcze bardziej ceni. Ja zawsze bardzo cieszę się, że ty jesteś w nas. Jak przylatujesz, to nas odwiedzasz i pewnie tak się zdarzy za parę miesięcy. Mam nadzieję, że też tak będzie. Już z następną częścią Kapibary Barbary. Słuchajcie, no dzisiaj to się zadziało w naszym studiu dużo. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kobiet się spotkało w jednym zagadkowym studiu. Dziękuję, Helenko. Dziękuję, Marysiu. Możecie się odezwać, żeby ktoś nie pomyślał, dziękujemy, że mówię do siebie. Dzięki, debiutantko Kamilo. Ja też chciałam podziękować bardzo dziewczynom. Państwo tego nie widzą, ale dziewczyny tak pięknie słuchają, że ja jestem pod wielkim wrażeniem. Nawet mi trochę głupio, że takie zagadałam, ale dawno nikt mnie tak nie słuchał. A mam jeszcze takie pytanko. O, super. Ile lat pani się interesuje kapibarami? O, ważne pytanie. Wiecie co? Od dawna mnie to zwierzę zainteresowało, dlatego że ono jest bardzo modne na całym świecie. I gdzie nie polecę, czy to jestem w Brazylii, niedawno byłam w Mongolii, to jest w Azji, tam dzieciaki też szaleją na punkcie kapibar, więc ja myślę, co jest w tym zwierzęciu, że ono się tak podoba, ale teraz już wiem i dlatego tę książkę napisałam, więc to już trwa wiele lat. Bardzo dziękujemy. Ale też dzieciaki albo mają takie małe kapibary, które właśnie się zakłada na rękę, albo takie ogromne właśnie kapibary z plecaczkami takimi, albo takie mniejsze kapibary z plecaczkami. No właśnie, nie wiadomo, co chodzi tym ludziom, co jest coś takiego fajnego w kapibarach. Wiecie co, ja zastanawiałam się, bo bardzo często rozmawiam z dziećmi o kapibarach, bo dzieci chcą rozmawiać o kapibarach, więc myślę, że tej audycji z radością wysłuchają i pomyślałam sobie, nigdy nie widziałam kapibary. No to zobaczę sobie na zdjęciach, jak ona wygląda. I ona tak wygląda, że macie ochotę ją przytulić. Tak. Ale co ciekawe, kapibara bardzo, bardzo lubi, wiecie co? Bardzo lubi, kiedy ją się smyra za łóżkiem. Kiedy się tak naprawdę można nawet chyba do niej przytulić. Tak, oczywiście. Ona nie zrobi nic złego, bo ona jest bardzo przyjaznym, wspaniałym, roślinożernym, podkreślmy, zwierzęciem. No nie występuje u nas w Polsce w naturze, bo nie może występować, bo nie mamy takich warunków, ale to cudowne, że dzieci kochają ją i to dzieci na całym świecie, bo skoro kochają kapibary, to kochają przyrodę. Tak, też się z tego cieszę. No jeszcze ty masz pytanie, to powiedz. Ale ja w Łodzi widziałam takie orientarium, gdzie były kapibary. Tak, bardzo ci dziękuję za tę wskazówkę. Tak. To jeżeli ktoś bardzo chce zobaczyć, to no Łódź tak mniej więcej w środku Polski leży, można tak powiedzieć, tak, prawda? Więc każdy wiem, ma do niej w Gdańsku też, do zoo można się wybrać i kapibary obejrzeć, to kto chciałby je zobaczyć na żywo. Pozdrawiamy kapibary, a może odezwie się do nas jeszcze kapibara? Posłuchajcie. Wiecie co ona do nas, o? No tak, ona mówi już czas. Już na nas czas. Życzę wszystkim bardzo pięknej, zagadkowej niedzieli. No i takiej, jakby to, jakbyśmy mogli spędzić ją z kapibarą, czyli żeby było miło, troszkę lęciwie.